คุณตาลมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลูกชายคนแรกมาพร้อมกับเรื่องลูกแม่ครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณตาล สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณตาลตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ไซน้อยค่ะ อยู่ที่ไซน้อยอยุธยาเอ้ยไม่ใช่ดินนทบุรีนั่นมันมันไออีกอันหนึ่งโอ้ไปแล้วมั่วแล้วผมนะฮะคุณตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังค่ะพี่ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะ แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ทั้งสองอย่างเลยค่ะพี ่โอ้ขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะนะฮะ หนูเป็นแฟนคลับของพี่ตั้งแต่เรียนมัธยมเลยนะคะ เนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยบางคนบอกว่า ต้องจะใส่ซาวเบาฟังอ่ะพี่นอนกลางคืน ผมเจอหลายคนเลยนะพี่ผมฟังพี่ตั้งแต่ผมเรียนอยู่นะตอนนี้ฮะผมมีครอบครัวแล้วครับผมแต่งงานแต่งการมีลูกแล้วนะพี่นะเรียกว่าอยู่มานานนะคุณตาลเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกชายคนแรก ใช่ค่ะ ลูกแม่เรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณตาล ค่ะก่อนอื่นหนูขอเกริ่นก่อนตอนปี49อะค่ะตอนนั้นอายุ19ปีย่าง20ก็มีน้องท้องทีนี้ตอนเราท้องเนี่ยเราก็ยังแบบเป็นยังเป็นเด็กอยู่อะค่ะยังไม่โตสักเท่าไหร่เลยก็ต้องไปอยู่บ้านพ่อแม่แฟนที่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ต่างจังหวัดสักเท่าไหร่อยุธยาเนี่ยแหละค่ะอยู่ใกล้ๆกับที่บ้านทีนี้ตอนช่วงท้องเนี่ยท้องสักประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยก็จะฝันดีฝันว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาลูบที่ท้องเราแล้วก็จะบอกว่าแม่ผมมาอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมอยู่ไม่นานก็จะฝันอยู่อย่างเนี้ยประมาณ 3-4 ครั้งจะฝันแบบเดียวกันเด็กผู้ชายแต่ว่าไม่เห็นหน้าชัดเจนนะพี่เป็นแบบในฝันว่าเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายมาลูบท้องอะไรแบบเนี้ยทีนั้นก็ปลายปี49หนูก็คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชาย ค ือตอนนั้นฝากท้องโรงพยาบาลรัฐบาลพี ่ เขายังแบบเหมือนแบบฟาวยังไม่บอกเพศนะถ้าบอกเพศจะเสียเงินเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ไปเราโรงพยาบาลเอกชนแล้วไม่ได้ฝากพิเศษก็ลุ้นเอาก็ออกมาเป็นผู้ชายก็อยู่ที่บ้านแฟนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบมีคนเขาเรียกอะไรหมอนวดเหรอเพื่อมาอยู่ไฟทำให้เราอยู่ไฟอะไรเงี้ยมานวดตัวมาอะไรเงี้ยตอนคนท้องอะไรประมาณเนี้ย คล้ายๆกับหมอตำแยหมอนวดแผนโบราณ อะไรอย่าง เงี้ยใช่ค่ะใช่ ค ่ ะ เขาก็จะมานวดมาอะไรให้เราหนูก็อยู่แบบตามที่เขาให้อยู่เลยเอาไอ้ไฟอะไรมาใส่ตรงเอวนอนบนเตาแล้วห้ามพูดบนร้อนอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างแล้วก็มานวดมาอะไรทีเนี้ยเขาก็จะพูดจะเตือนอยู่เสมอว่าอาบน้ำลูกอ่ะอย่าให้สะดือลูกหลุดนะทำยังไงก็แล้วแต่อย่าให้สะดือลูกหลุดลงไปในน้ำเด็ดขาดจนประมาณได้วันที่5สะดือลูกหนูหลุดในน้ำพี ่หมายถึงว่าตอนที่เราอาบน้ำให้น้อง เราอาบน้ำใช่อาบน้ำแล้วมันหลุดหนูก็ไม่กล้าบอกใครหนูก็ฟุ้งแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยตอนที่เขามานวดเขาถามอ้าวหลุดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกหลุดแล้วหลุดตอนเช็ดตัวอะไรประมาณนี้หนูก็ไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอกว่าหลุดไปในน้ำตามข้อห้ามของเขา ใช ่ ทีนี้หนูก็เลยโทรไปคุยกับแม่ของหนูเองบอกว่าแม่สะดือเอ็ดคนเลยกามันหลุดในน้ำทำยังไงดีเป็นอะไรไหม ครับ แม่หนูเขาก็เงียบไปสักแป๊บนึงอ่ะเหมือนเขาเงียบหยุดแล้วเขาก็พูดขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกเขาห้ามไว้มันเชื้อโรคไงอะไรอย่างเงี้ยน้ำสบู่มันเชื้อโรคอะไรประมาณเขาก็พูดไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแต่แบบเขาเงียบอ่ะแล้วเสียงเขาก็ไม่ค่อยดีเขาก็แต่เขาพูดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาจะพูดอยู่เงี้ยก็ ก็อยู่บ้านแฟนก็อยู่ปกติไม่มีอะไรจนสักปี51หนูกับแฟนอะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะต้องแบบเหมือนแยกทางกันอะแยกทางกันปุ๊บหนูก็กลับมาอยู่ที่บ้านตัวเอง เอ้ยมันยังไม่ถึง30นาทีเลยนะตัดแล้วเหรอโอ้ยขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมสัญญาเลยว่าจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับให้ขาดนะครับเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่มันตัดนะครับแหมกำลังได้ฟิลกำลังได้อรรถรสเลยนะครับกลับไปที่สายของคุณตาล โทษที ครับผมเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปหลังจากที่เรา ต่อเลยนะพี ่แยกกับแฟน แล้วทางกับแฟนตอนช่วงปี51หนูก็กลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองทีนี้ในตอนกลับมาอยู่บ้านตัวเองปู่กับย่าเขาก็แบบเหมือนแบบคิดถึงหลานอ่ะอยากจะมาหาอยากจะมาแบบมาเจอหลานหนูก็ให้มาค่ะไม่ได้กีดกันอะไรให้มาแล้วก็ลูกหนูก็จะไม่เอาเขาเลยคือจะร้องไห้อยู่ตลอดคือจะไม่เอาจะแบบจะโยเยอยู่ตลอดสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะรับไปบ้านนะต้องให้ไปบ้านหนูก็ว่าได้แต่พอไปเนี่ยกลางทางปุ๊บเขาก็ต้องโทรกลับมาแล้ว คร ูร้องจังเลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกลับไปส่งอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายๆครั้งแต่เขาก็ยังแบบมารับร้านมาอะไรอยู่เงี้ยอยู่ตลอดแต่ว่าก็คือไม่เคยได้เอาไปค้างสักทีก็เป็นเรื่อยมาจนช่วงกลางปี53เขาก็มารับแต่ทีนี้วันนั้นลูกหนูโผล่เข้าหาเลยกอดปู่กอดย่าคือแบบไปอ่ะคือพร้อมที่จะไปเลยอ่ะหนูก็จัดกระเป๋าอะไรให้ไปก็คือเขามารับเย็นวันศุกร์แล้วก็คือตกลงกันว่าเย็นวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมาส่งหนูนะจะต้องมาส่งหนูอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็รับไปแต่เรารู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่เหมือนแบบมันเหมือนไม่เคยห่างลูกอะไรแบบเนี้ยไม่เคยให้ไปนอนค้างกับคนอื่นโดยที่ไม่มีเราไปไม่เคยไปอะไรเงี้ยก็วันศุกร์ก็โทรหาเขาว่าแม่ดูดีๆนะดูคนเล็กดีๆนะเขาดูดีดูดีอะไรเงี้ยเขาโตมาก่อนนะไม่ต้องมาสอนอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแบบนั้นเนี้ยจนบ่ายวันเสาร์โทรศัพท์ดังมาบอกว่าลูกหนูจมน้ำ ฮะ บอกว่าลูกหนูจมน้ำเสียใช่คือก็รีบไปโรงพยาบาลรีบไปอะไรเงี้ยก็สืบสาวเล่ากันมาหนูก็ไปด้วยความที่แบบร้องไห้ตกใจคนเป็นซะทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขาวิทย์บ่อปลาแล้วเหมือนเขาแบบวิทย์บ่อปลาแล้วแบบไม่รู้ว่าคนเล็กมันตกลงไปตอนไหน คร ับ พอปู่อ่ะมัวแต่แบบไอ้เขาเรียกอะไรไล่เป็ดเอาเป็ดไล่ทุ่งอ่ะเอาเป็ดเข้าเล้าอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่คือไอ้ที่ศพอ่ะตรงข้อเท้าอ่ะมันเป็นรอยเหมือนเมี่ยงปลาดุกอ่ะพี ่ เหมือนเขาเรียกอะไรโดนปลาดุกยักษ์เหรออ ๋อใช่ ตรงเท้าอ่ะ ครับ ที่มันเป็นหนวดปลาดุกใช่ไหมคะ ครับ นั่นแหละแล้วคนที่ไปเจอศพไอ้คนเล็กอะเขาบอกว่ามันคนเล็กเนี่ยขาสองข้างเนี่ยอยู่ในโคลนแล้วก็มือสองมือก็คือจมลงไปเหมือนนอนคว่ำอะคือวิดบ่อมันจะต้องเป็นโคลนหรือเปล่าไม่รู้นะพี่แต่คือเขาบอกว่าผู้ใหญ่เดินอะยังจะดึงตัวเองไม่ขึ้นเลยแล้วแบบเด็กอะโหหนูแบบบีบหัวใจมากเลยนะคือจังหวะนั้นคือเราทั้งโมโหทั้งเสียใจทั้งโกรธตัวเองโกรธเขาโกรธตัวเองโกรธไปทุกอย่างเลยทีนี้พอถึงวันสวดวันสวดศพหนูก็ไม่ไหวไม่ดีแต่ไม่รู้คนอื่นจะเป็นหรือเปล่าหนูไม่ให้เขามาเหยียบที่งานเลยนะ หมายถึงว่าทางฝั่งนู้น ใช่ อ่า เพราะหนูมองว่าเอาไปแล้วดูแลลูกหนูไม่ดี เป็นใครใครก็โกรธ โกรธฮะ ใช่หนูไม่ให้เข้ามาที่งานไม่ให้เหยียดจะถืออะไรมาไหว้จะยังไงก็แล้วแต่ออกไปให้หมดไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งอะไรทั้งสิ้น ครับ ทีนี้ในการจัดงานศพอะพี่โอ้แบบเราไม่รู้จะยังไงข้อห้ามเยอะหรือเกินอย่าร้องไห้แล้วน้ำตาไปโดนศพนะเดี๋ยวลูกจะไม่ไปไหนอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่เราแบบเราเสียใจแล้วเราแบบเราก็บอกว่าคือแบบก็พูดแบบไม่ไปไหนก็ไม่ไปไหนก็ให้มันอยู่กับที่นี่แหละหนูเป็นแม่มันหนูอะไรอย่างนี้ก็คือแบบมันโมโหอะพี ่ คือเขาก็ห้ามแต่หนูก็เข้าแบบเข้าใจแต่ตอนนั้นมันอารมณ์มันไม่ได้เนี่ยก็แบบเห็นลูกแล้วแบบโอ้โหแบบแล้วเขาก็พูดว่าพอวันเผาห้ามขึ้นไปนะห้ามขึ้นไปเผาลูกผ้าเล็กเผาแล้วมันจะต้องเรื่อยๆไปหรืออะไรเขาก็พูดกัน อ ะประมาณนั้นอะทีนี้ก็มียายเป็นญาติคนชาวบ้านเขาก็พูดขึ้นมาเขาก็ถามว่าการให้ยายถามตอนอาบน้ำลูกเคยให้สะดือลูกหลุดน้ำไห ม เขาก็ถามแบบเนี้ยหนูก็เงียบแต่หนูไม่ตอบอะไรแต่มันหนูลืมในเรื่องนี้ไปเลยนะพี ่ ลืมในเรื่องพวกเนี้ยไปเลยจนแบบเขาพูดขึ้นมาแล้วมันสะกิดใจอ่ะมันก็ผ่านมา2 ปีกว่าร่วม3 ปีใช่ไห ม แบบหนูคิดว่าเออหรือมันเป็นเรื่องจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปพูดกับแม่ไปพูดกับแม่พูดกับแม่ว่าแม่เนี่ยเขาถามมาแบบเนี้ยแม่บอกช่างมันเราอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจหรอกอะไรเงี้ยนะเขาก็แบบคุยแล้วแบบก็เสียใจอ่ะทุกคนก็เสียใจจนก็สวดแล้วก็เผา3 วันจนมาวันที่5แม่หนูเขาก่อนวันที่5เนี่ยแม่หนูเขาก็จุดธูปฝังเขามาบอกเข้ามานะลูกยายให้เข้าอยากเข้ามายายให้เข้าก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากให้แบบเชิญวิญญาณอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบจุดธูปให้เจ้าบ้านจุดธูปอะไรเงี้ยหนูก็ไปเชิญวิญญาณจะเชิญวิญญาณที่บอกพี่เห็นนะหนูเห็นแล้วแบบหนูเสียใจอ่ะหนูไปตลาดเนี่ยหนูเห็นปลาดุกหนูยังแบบทุกวันนี้หนูไม่กินปลาดุกเลยนะ เข้าใจครับ หนูเห็นปลาดุกแล้วแบบจะไปโทษว่าเป็นเพราะปลาดุกหรอแล้วลูกหนูเลยล้มลงไปจมน้ำก็ไม่ใช่แต่แบบคือ หมอเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนรอยของไอ้หนวดปลาดุกอ่ะ คร ับ อ ะไรประมาณนี้หนูก็แบบเห็นแล้วหนูก็แบบเสียใจเห็นก็ไม่ถึงลูกอะไรแบบเนี้ย คร ับ ก็ในห้องตัวเองมีผ้าก็เอาออกเอาออกแม่ก็ถือธูปจนหลับคืนที่5ใช่ไหมพี่คืนที่5ก็หลับไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เก็บของของลูกนะตรงห้องหน้าทีวีก็จะมีของเล่น อ ะหลับไปสักประมาณ1:00อะหนูได้ยินเขาเรียกไอ้โทรศัพท์เด็กอะที่มันเป็นดูแล้วก็เพลงมันดังขึ้นมามันดังขึ้นมาหนูก็ลุกจากเตียงแล้วเปิดประตูออกไปก็ไม่เห็นอะไรพี่ก็เงียบหนูก็เดินไปที่ของเล่นว่าโทรศัพท์มันอยู่ในตะกร้าอะเป็นไปได้ของเล่นมันทับกันของเล่นมันทับกันมันอาจจะต้องดังได้ทีนี้คืนที่7ไอ้รถที่มันชอบอะที่คนเล็กมันชอบอะถ้ามันจะดังอะมันจะต้องไปกดไอ้ปุ่มออนออฟสีดำข้างล่างตรงฐานตัวรถแต่ที่นึกภาพออกปะ ครับ ที่เราต้องว้าแต่เราต้องไปกดออนออฟก่อน อ ะมันไม่ใช่สวิตช์แป๊กนะที่มันเป็นที่ก็เอามือดัน อ ะแข็งอะมันดังขึ้นมาดังเหมือนมีคนเล่นหนูก็แบบคิดกับตัวเองนะว่าถ้าเปิดประตูไปแล้วเป็นลูกอะหนูจะวิ่งไปกอดมันหรือทำยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราแบบเราคิดถึงเรานอนร้องไห้ทุกวันจะเปิดประตูไปก็เงียบพี ่ เงียบไม่มีอะไรเลยเงียบหนูก็เลยตัดสินใจเอารถมันของเล่นที่มันชอบเข้ามาไว้ในห้องเผื่อว่าแบบลูกเราจะแบบจะชอบจะเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ย เสียงอะไรอะเมื่อกี้ เสียงแตรรถด้านข้างๆพี ่อ๋อโอเคผมนึกผมกำลังพูดถึงเรื่องของเสียงแตรของเล่นไง จหายแวบเลยเมื่อกี้ต่อต่อต่อต่อครับ เงียบก็เงียบไม่มีอะไร ครับ แล้วแต่บอกก่อนว่าลูกหนูว่ามันกินนมขวดกับนมหนูว่าสลับกันสลับกันแต่ว่าก็ยังถึงเราจะไม่ค่อยมีน้ำนมแต่เขาก็ต้องมาขอดูดนมเราก่อนนอนอะไรเงี้ยก็คือหนูจะแบบว่ากลางคืนหนูจะนอนเปิดเสื้อไว้ข้างเขาก็จะรู้อัตโนมัติเขาก็จะมาดูดนมของเขาเองทีนี้หนูก็นอนแล้วตื่นมาตอนตีสองมันปวดฉี่อะพี่แล้วก็ตะแคงจะลุกอะมือก็เท้าที่นอนก่อนจะลุกใช่ไห ม ที่นอนมันเปียกน้ำพี ่ครับ ที่นอนอะมันเปียกน้ำหนูก็ผมอาบสระผมแล้วผมก็ไม่ได้หรอกไม่ได้สระผมแล้วมานอนก็ไม่มีอะไรแล้วตรงไอ้ตรงพื้นที่วางของเล่นอ่ะมันมีรอยน้ำอ่ะเหมือนคนเปียกน้ำแล้วไม่ยืนแต่หนูไม่เคยเห็นเป็นตัวว่าเป็นลูกหรืออะไรนะเป็นแบบนั้น อ ่ะหนูก็ร้องไห้แบบหนูก็แบบเสียใจอย่างเงี้ยแล้วคือเขาไม่เคยมาให้เราเห็นนะจนวันนั้นไปเดินตลาดเดินตลาดมันเป็นตลาดเปิดท้ายก็ไปซื้อกับข้าวมันมีทั้งเปิดท้ายแล้วก็ซื้อกับข้าวด้วยหนูก็เดินซื้อกับข้าวแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมมันไม่จุงลูกมันวะเขาก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหนูก็มองว่าใครคือก็มีหนูเดินมาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เดินมากับลูกเขาเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมมันไม่จุงลูกมันวะคำนี้หนูก็ไม่ใช่หนูก็ไม่อะไรก็กลับบ้านก็ขับรถมอไซค์ไปบ้านกลับบ้านพอลงอ่ะตรงบ่อมอไซค์อ่ะมันมีรอยน้ำอ่ะที่รอยเปียกน้ำเล็กๆอ่ะตรงข้างหลังอ่ะหนูก็แล้วหนูก็จนแบบพูดขึ้นมาว่าถ้ายังอยู่อ่ะมาให้แม่เห็นนะแม่ขอโทษที่แม่ดูแลไม่ดีหนูก็พูดแต่ก็ไม่เห็นพี ่ ไม่เห็นไม่เห็นอ่ะแล้วทีเนี้ยมันมีวันน้องชายข้างบ้านจะบวชก็ไปช่วยเขาทำของไปช่วยเขาทำของแต่ว่าเขาอยู่ถัดไปอีก6หลังพาปีหกหลังแล้วก็หนูก็เดินไปแล้วก็จะมีแบบญาติเขามาจากที่นู่นที่นี่อะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็เดินแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็เรียกไอ้หนูจูงลูกสิเดี๋ยวรถชนหนูก็เอ๊ะแล้วเขาก็บอกทำไมให้ลูกดึงเสื้อตัวเอง ครับ เขาก็พูดคำเนี้ยหนูก็เลยอ่ะหนูก็เลยเอามือจับไปที่ข้างหลังจับเอามือเหมือนเอามือไขว้หลังข้างนึงอะแล้วหนูก็อ่ะจับก็ไม่เจออะไรก็เจอแต่เสื้อตัวเองก็เลยเอามือไขว้อีกข้างหนึ่งเป็นสองข้างคือเดินเหมือนคนทำซะเอวอะพี ่ แล้วหนูก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าอยู่แม่จะเดินจับมือแบบนี้เดินไปกับแม่นะมันไม่เห็นนะพี่แต่มันเหมือนรู้สึกได้ว่าเขามา เหมือนเขาอยู่กับเราตลอดนะ ใช่แต่เราไม่เห็นแล้วทีเนี้ยผ่านไปได้นานนะพี่ประมาณอ่ะหลายเดือนอ่ะหนูก็ไปเรียนขับรถไปเรียนขับรถเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องทำงานไปเรียนขับรถหนูจะต้องทำงานแล้วก็อ่ะขับรถแล้วก็ออกรถมือสองมาคันหนึ่งแล้วก็ไปข้างนอกไปรับเพื่อนพอส่งเพื่อนอะไรเรียบร้อยเสร็จตัวเองอ่ะก็จะขับรถกลับบ้านแต่มันตอนดึกทีนี้ก็เจอด่านตำรวจตรงเส้นบางบัวทองอ่ะ คร ับ เขาก็เปิดกระจกครับเปิดตรวจทั่วไปเขาก็เรียกใช่ไห ม พอเปิดเขาก็ส่องชายเขามาบอกเชิญครับมีเด็กเชิญครับ อืม แต่หนูขับมาคนเดียว ครับ หนูขับมาคนเดียวเขาบอกมีเด็กเชิญครับหนูขับมาคนเดียวไม่ได้ขับมากับใครเลย ครับ มันก็เป็นความรู้สึกแบบหนูแบบอย่างเงี้ยจนหนูก็ยังไงก็ต้องทำบุญให้เขาเรื่อยๆนะทำบุญให้เขาตลอดแล้วก็อธิษฐานถึงเขาจนปี55หนูก็มีแฟน มีแฟนก็มาคบกับแฟนคนใหม่อะไรเงี้ยทีนั้นหนูก็ท้องแล้วหนูก็ฝัน ครับ ฝันถึงลูกชายหนูอะแล้วบอกว่าแม่ไปแล้วนะไปก่อน ครับ แล้วเขาก็บอกรักแม ่ แล้วหนูก็ตื่น คร ับ แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่เคยเจอไม ่ เคยอะไรแต่ว่ามีแต่คนพูดว่าหนูอะเวลาเดินอะก็จะมีเด็กผู้ชายอะเด ิน ตามหลังแล้วก็เอามืออะจับหลังเสื้อเราอะเหมือนดึงปลายเสื้อเราอะ คร ับ เวลาไปไหนก็จะไปแบบนั้นหรือทำอะไรอะบางทีแม่หนูเขาก็จะแบบเฮ้ยตาปากรั่วหรือกินน้ำหกอะไรอย่างเง ี้ ยค ือ จะมีรอยน้ำเนี่ยอยู่ตามบ้านตามอะไรอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่คนข้างนอกเนี่ยจะเจอจะเห็นหนูลืมบอกเล่าที่ฟังว่าตอนที่กอดศพน้องตอนที่อยู่ที่วัดนะน้ำตาหนูอะมันไปตกตรงช่วงแขนก่อนถึงหัวไหล ่ตามความเชื่อ ไปโดนเขาม ันก็เป็นหนูก็เอามือปาดแบบปาดมือเช็ดน่ะมันก็เป็นรอยแบบเหมือนปื้นๆน่ะทีนี้หนูก็คลอดลูกออกมาตอนปลายปี55เป็นลูกผู้หญิงอ่ะเนาะมันมีปานขาวตรงหัวไหล่นะ เหรอ เหมือนเป็นแต่หนูไม่รู้ว่ายังไงว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี ้ ยแต่มันเป็นที่เดียวกับที่น้ำตาหนูที่หนูเช็ดของลูกชายเนี่ยเราทุกวันเนี้ยมันจะแตกขวบแล้วใช่ไหมแขนมันอ่ะเป็นปื้นขาวๆนะเป็นปื้นขาวๆอ่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่าเรื่องพวกนี้มันยังไงอะไรหนูไม่รู้อ่ะ จะบังเอิญหรือไม่บังเอิญไม่รู้นะครับแต่ฟังเรื่องนี้แล้วสะเทือนใจเหลือเกินเดี๋ยวนะ เหตุการณ์ที่คุณตาลเล่ามาเนี่ยระยะเวลาที่คุณตาลต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันนานขนาดไหนนะฮะ ก็ตั้งแต่53แล้วก็มาปี55ที่หนูคลอดลูกคนปัจจุบันเนี่ยตอนที่ท้องอ่ะเขาก็มาบอกว่าแม่ไปแล้วนะ ครับประมาณสักปี2ปีอย่างนั้นเลยนะ ใช่ค่ะใช่แต่ว่าเราไม่เคยว่าเห็นว่าเขามาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเนี่ยเห ็ นจะแบบเนี้ยแต่จริงถามจริงๆหนูอยากเห็นนะ คร ับ แต่ว่ามันไม่เห็น เหมือนเขาก็ไม่ได้ไปไหน อาจจะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยพี ่เข้าใจเหมือนเขาไม่ได้ไปไหนนะครับเหมือนกับเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าอย่าให้น้ำตาเนี่ยไปโดนศพอันนี้เป็นความเชื่อก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนตายแล้วน้ำตาของญาติไปโดนศพเนี่ยจะทำให้วิญญาณไม่ได้ไปไหนเหมือนจะมีห่วงเหมือนจะผูกพันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปผุดไม่ไปเกิดแล้วก็จะอยู่ตรงเนี้ยไปตลอดจนกว่าจะมีการตัดความสัมพันธ์จนกว่าจะมีการบอกกล่าวให้เขาไปแบบจริงจังอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรามองย้อนกลับไปในก่อนที่น้องคนนี้จะเกิดขึ้นมาคุณตาลบอกว่าคุณตาลฝันว่ามีเด็กผู้ชายมานอนลูบท้องบอกว่าหน ู จะมาเกิดเป็นลูกแต่อยู่ไม่นานซึ่งมันก็ดันมาสอดคล้องนะครับน้องเสียตอนอายุเท่าไหร่นะ 2ขวบกว่าย่าง3ขวบจ้ะ ประมาณ 2-3 ปีที่น้องอยู่กับเรานะครับเสียจากด้วยจะบอกว่ามันเป็นไปตามความฝันตามสิ่งที่น้องเขาบอกอันนั้นมันก็พูดยากนะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเข้าใจเลยนะที่คุณตาลโกรธผมว่าร้อยทั้งร้อยนะเป็นใครก็โกรธอันดับแรกเนี่ยอาปากตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่โกรธแต่จริงๆแล้วณชั่วโมงนั้นณเวลานั้นเนี่ยโกรธครับโกรธอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลเด็กอ่ะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยยิ่ง2ขวบขวบ2ขวบเนี่ยมันละสายตาไม่ได้เลยนะแล้วเกี่ยวกับน้ำด้วยยิ่งไม่ได้เลยนะ เขาบอกว่าแป๊บเดียวเอง ไม่ได้ ไปแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเง ี้ ย นะครับมันแป๊บเดียวอ่ะอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้มันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีเราไม่ต้องไปนับบอกว่าแป๊บเดียวนานๆเป็น5นาที10นาทีนะ แค่เสี้ยววินาทีอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่มีข่าวที่คุณตาป่ะเอาเลี้ยงหลานอยู่แล้วหลานก็เดินเดินเดินเดินเล่นเล่นอยู่ยังคุยคุณตาอยู่เลยแป๊บเดียวอะที่จำดูข่าวได้ไหมฮะแป๊บเดียวหมากัดหมากัดตายเลยอะ อ ่ ะใช่ใช่ แป๊บเดียวเออ ค่ะ ขออะไรฮะคุณตาลเมื่อกี้จะขออะไร อ๋อไม่ใช่หนูบอกว่าที่หมากัดคอเด็กใช่ไหมคะ อือใช่ใช่ใช่ ค ่ ะ เออเห็นไหมจังหวะมันแป๊บเดียวจริงๆอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเลี้ยงเด็กหรือว่าการดูแลยิ่งเป็นเด็กเล็กๆนะครับคาดสายตาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทมันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมมันอาจจะเป็นเรื่องของอายุขัยแต่ทั้งหมดเลยอ่ะผมว่าถ้าเราดูแลเขาดีอยู่ในสายตาตลอดไม่ประมาทอ่ะ ค ่ ะ เออนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรามองในแง่มุมของสิ่งลี้ลับเรื่องที่เหนือจินตนาการเรื่องที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะอายุไขของน้องเนี่ยเข้ามาแค่นั้นนะฮะส่วนเรื่องของการสะดือของน้องที่ไปตกในน้ำเนี่ยอันนี้ลองขยายความเชื่อตรงนี้หน่อยไหมคุณตาลเขาว่ากันว่ายังไงความเชื่อเนี้ย ที่เขาพูดกันแถวบ้านเขาบอกว่าถ้าสะดือหลุดในน้ำเพราะว่าลายไหนลายนั้นเด็กต้องจมน้ำตายทีเนี้ยพี่เชื่อไหมว่าหนูพอกับคนที่สองอะหนูไม่เอาลงอ่างเลยหนูเอาอาบบนตัวเองอะเช็ดตัวเช็ดตัวแล้วก็คืออ่านบนเรานั่งตั้งขาแล้วเอาลูกวางบนขาแล้วก็ชุบผ้าแล้วมาเช็ดหนูไม่กล้าเอาลูกลงน้ำอะไรจนกว่าสะดือจะหลุดหนูกลัวไปหมดเลย เข้าใจ แต่เขาบอกแบบนั้นเขาว่าถ้าแรกเกิดหรือยังไงถ้าสะดือยังไม่หลุดถ้าหลุดในน้ำอ่ะเขาว่าเด็กรายไหนก็คือต้องตายเกี่ยวกับน้ำอ่ะ อันนี้คุณผู้ฟังฟังแยกแยะนะฮะอันเนี้ยเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆแบบร้อยทั้งร้อยเขามีการพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี้ยเป็นการกันเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นกุศโลบายหรืออาจจะเป็นอย่างที ่ คุณแม่ของคุณตาลบอกเออ ใช ่เรื่องของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะผสมอยู่ในน้ำอาจจะเข้าไปในตรงสะดือเหล็กมันหลุดอ่ะพอสะดือเด็กหลุดก็จะมีรอยแผลมีน้ำอะไรมันเข้าไปได้ถูกไหมมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงเออนะครับแต่เป็นความเชื่อที่เขาห้ามกันไว้แล้วดันมันมาเกิดขึ้นจริงๆกับคุณตาน่ะ ใช่ค่ะพี ่โอ้โหสะเทือนใจ น้องอยู่น้องอายุ13แล้วนะคะ เอาหน้าคุณตาลทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเวลามันผ่านมานานละอะไรที่มันอโหสิกรรมกันได้ก็อโหสิกรรมกัน ค่ะ นะแต่เชื่อเลยฮะลึกๆเนี่ยคุณตาลก็ยังมีความแบบนิดนึงอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เจอกันหนูยังทำเดินไปอีกทางนึง เข้าใจนะครับแต่ถ้ามันอโหสิกรรมได้อโหสิกรรมกันเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีเทวดาตัวน้อยละมีน้องคนนี้ละนะครับน้องก็โตขึ้นมาแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แข็งแรงค่ะ เออนะครับเลี้ยงเขาให้เขามีความสุขให้เขาอยู่ดีกินอิ่มอยู่สบายนะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับก็พยายามนึกถึงบอกน้องคนนั้นน่ะถ้าเขายังอยู่นะบอกให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีถ้าอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทรมานตัวเขาเปล่า ๆ นะขอบคุณมากคุณตาลที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมานานแล้วก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะ ขอบคุณค่ะพี่แจ๊ค นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณตาลครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ